สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณเอกนะครับเรามาต่อกันที่สายของคุณแต๊กนะฮะคุณแต๊กต่อเต่าคุณแต๊กมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งฮะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยได้ทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับแล้วเขาก็ไปเจอเหตุการณ์นี้มาใช้ชื่อเรื่องว่าคุณยายอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับว่าหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงในการที่จะเจอพบเห็นเรื่องราวเหล่านี้ก็คือพี่ๆน้องๆที่เขาขับรถแท็กซี่โดยเฉพาะยามค่ำคืนแล้วก็พี่ๆที่เขาขับรถทางไกลฮะไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถบรรทุกมักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้จากคุณแต๊กฮะตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแต๊กได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณแต๊ก พี่แจ๊คสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแต๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้ผมอยู่บ้านที่แจ้งวัฒนะครับ อยู่แถวแจ้งวัฒนะนะ ครับ คุณแต๊กเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องโค้งแล้วก็เรื่องที่1เป็นเช็คอินครับ อ๋อโอเคเราคุยกัน3รอบแล้วนะ ครับเรื่องที่3ครับ โอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับพี่ที่เขาขับรถแท็กซี่เขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแต๊กฟังถูกไหมฮะ ถูกครับ เรื่องราวเป็นยังไงครับคุณยายที่ว่านี้เชิญเลยครับคุณแต๊ก ผมขอเริ่มเรื่องเลยนะครับ ครับ คือตั้งแต่ผมเนี่ยได้มาเล่าที่ The Ghost เนี่ยนะครับ ทางที่ทำงานผมเนี่ยเขาก็มีคนมาทักผม2คนนะครับว่าจำเสียงผมได้จากการเล่าทั้ง2เรื่องที่ผ่านมานะครับ ครับ คนแรกเนี่ยเป็นวิศวกรโครงการที่เขาติดตั้งงานระบบปั๊มนะครับเขาก็มาทักว่าชอบฟัง The Ghost ไหมผมก็เลยบอกว่าชอบก็เขาก็บอกว่าพี่เคยโทรไปเล่าไหมรู้สึกว่าเสียงจะคุ้นๆมากจากเรื่องโค้งก็อธิบายเลยว่าเป็นแฟนประจำแล้วก็รับฟังอยู่เป็นประจำครับ คร ับ แล้วก็ส่วนคนที่สองพี่คนที่สองที่เข้ามาทักเนี่ยพี่เขาทำงานเป็นคนขับรถส่งของเกี่ยวกับรับส่งอะไหล่ที่ทำงานนะครับพี่เขาบอกว่าเขามีเรื่องนึงที่เขาเคยประสบมาแล้วก็อยากจะนำมาเล่าแล้วก็ให้ผมมาถ่ายทอดต่อที่รายการนะครับ ครับผม พี่เขาเล่าให้ฟังนะครับมันจะเรื่องสั้นๆนะครับพี่แจ๊ คครับ พี่เขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นตอนพักเที่ยงพี่เขามาขอนั่งคุยกับผมเราก็นั่งคุยกันบริเวณหน้าโรงงานนะครับ พี่เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะมาทำขับรถส่งของที่ทำงานผมเนี่ยพี่เขาเนี่ยเคยอยู่ต่างจังหวัดเคยทำงานเกี่ยวกับขับรถมาทั้งหมดนะครับขับรถขนของขับรถบรรทุกขับรถแท็กเตอร์ตักดินขับรถส่งมันส่งส้มโอแต่ปรากฏว่ารายได้ทางสวนของบ้านพี่เขาไม่ดีครับรายได้การค้าขายกับอุทกภัยด้วยก็เลยทำให้พี่เขาได้ต้องทำงานที่กรุงเทพครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะครับจากที่พี่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับ พี่เขาเนี่ยไม่มีความรู้อะไรครับมีทักษะก็แค่การขับรถดังนั้นถ้าพี่เขาคิดออกอาชีพเดียวก็คืออาชีพที่ต้องไปเช่ารถแท็กซี่ออกกะเพื่อจะขับครับซึ่งตอนนั้นพี่เขายอมรับว่าพี่เขาเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ถนนหนทางของทางกรุงเทพของทางอะไรเลยคือมาเสี่ยงขับดูเลยตอนแรกเนี่ยพี่เขาอยากขับกะกลางวันนะเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่รู้เส้นทางแต่ว่าทางกะกลางวันไม่ว่างเลยเท่าแก่ที่พ่อเขาแนะนำมาเพื่อจะให้ขับเนี่ยเขาก็บอกให้ขับแต่กะกลางคืนได้ไหมพอขับคือไปสักแป๊บนึงแล้วอาจจะให้โยกประขับกะกลางวันอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ด้วยความจนนะครับก็เลยต้องทำการขับกะกลางคืนนะครับที่ไลน์ผมฟังก็ขับไปวันแรกสองวันแรกสามวันแรกก็ไม่มีอะไรขับไปได้สักประมาณวันที่ห้านะครับพี่เขาบอกว่าเขาวิ่งตะเวนรับผู้โดยสารไปเรื่อยนะพี่นะเขาก็วิ่งเส้นวิภาวดีเนี่ยวิภาวดีเส้นกระทรวงพลังงานมาทางวัดเสมียนมาทางหลักสี่อย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาเจอคุณยายคนหนึ่งเขาโบกรถข้างทางนะเวลานี่ประมาณสักตามที่ผมฟังมานี่เวลาประมาณสักห้าทุ่มกับเกือบเที่ยงคืนแล้ว ที่พี่เขาเล่านะครับคุณยายคนนี้เขาโบกรถแต่เขาโบกเนี่ยปกติคนเราโบกรถจะต้องมองรถที่จะมาใช่ไหมครับว่ารถเป็นสีอะไรทะเบียนอะไรว่างหรือเปล่าแต่คุณยายคนนี้เขาโบกรถแต่เขาโบกแต่แขนแต่หน้าเขาเนี่ยมองตรงไปมองตรงไปถนนอีกฝั่งหนึ่งตัวของพี่ก็ได้ด้วยความที่อยากได้เงินแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารเลยก็เลยไปจอดรับคุณยายคนนี้นะครับ จอดรับผมไม่แน่ใจว่าพิกัดที่พี่เขาบอกเลยจะเป็นวัดเสมียนหรือว่า มาทางหลักสี่หรือไปทางกระทรวงพลังงานทางจตุจักรนะครับผมไม่แน่ใจแต่อยู่ในเล็กระยะนี้นะครับ พอโบกเสร็จจอดเสร็จคุณยายเขาก็ขึ้นมาบนรถพี่พอขึ้นมาบนรถเสร็จนะครับคุณยายเนี่ยเขาก็พอขึ้นมาเสร็จปิดประตูเสร็จพี่ก็ถามไปไหนครับไปไหนครับคุณยายก็บอกว่าตรงไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวจะบอกเองเพราะว่าทางที่จะไปมันไกลและซับซ้อน คร ับ บอกประมาณนี ้ แล้วก็แปลกอีกอย่างนึงพี่แจ็คที่พี่เขาเล่าให้ฟังคุณยายเนี่ยพอขึ้นมาถึงเนี่ยแกถอดรองเท้าแล้วแกนั่งพับเพียบบนเบาะแท็กซี่อ่ะ หรอ ใช่ครับ ครับ นั่งพับเพียบบนเบาะแท็กซี่ครับพี่เพราะพี่ก็ต้องหันไปดูกับเพราะว่าจะได้สื่อสารกันได้ว่าจะไปไหนมาไหนอะ คร ับ คือหันไปเห็นก็เห็นคุณยายเขาถอดรองเท้าแล้วก็นั่งพับเพียบแล้วครับนั่งพับเพียบตรงที่สองมือเนี่ยวางประกบกันนะครับแล้ววางไว้บนตักประมาณแบบเหมือนนั่งเรียบร้อยตามที่เราเห็นตามงานพิธีสำคัญต่างๆนะครับพอนั่งไปเรื่อยเสร็จอ่ะคุณยายเขาก็มองตรงไปเหมือนเดิ ม พี่ก็ขับรถไปเรื่อยๆเขาก็พยายามจะสร้างโมเมนต์สร้างการคุยระหว่างเขากับคุณยายนะเขาก็ถามว่าคุณยายไปไหนมาครับแล้วคุณยายไปลงตรงไหนครับทำไมกลับมาดึกๆจังคุณยายเขาตอบสั้นๆมานะครับบอกว่ามาร่วมบุญนะลูกแต่มาร่วมบุญเนี่ยอัญเชิญยายมาแต่ไม่อัญเชิญยายกลับเลยใช้คำว่าอัญเชิญนะ คร ับ ไม่ได้บอกว่ามาร่วมบุญนะครับใช้คำว่าอัญเชิญยายมาแต่ไม่คิดจะอัญเชิญยายกลับเลยพี่เขาก็ไม่ได้คิดเลยเขาคิดว่าเป็นศัพท์ที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดกันอะไรอย่างเง ี ้ยแต่ถามว่าเขาหวั่นไหมเขาหวั่นแล้วเพราะว่าตัวเขาเองยังใหม่ในประสบการณ์งานทางด้านนี้นะครับก็ขับไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าขับมาเนี่ยมาถึงเส้นรังสิตปทุมนะครับพี่แจ๊คจากถนนที่เป็นถนนใหญ่ๆนะครับพี ่ ก็เลี้ยวเข้าซอยพอเลี้ยวเข้าซอยเสร็จก็กลายเป็นถนนสวนเลนแล้วถนนสวนเลนเสร็จปุ๊บเสร็จก็จากที่มีไฟเยอะๆก็เริ่มมีไฟน้อยแล้วพอขับไปเรื่อยๆเสร็จจากถนนสวนเลนเนี่ยพี่เลี้ยวเข้าไปในซอยคราวนี้พี่เขาบอกว่าสติแทบแตกเพราะว่าพอเข้าไปในซอยปุ๊บอะมันเป็นป่าสองข้างทางแบบสูงแล้วก็ไม่มีไฟเลยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาอยู่กับคุณยายแค่สองคนในรถนั่นนะครับ รถก็แล่นไปเรื่อยๆตัวเขาเองจะถามว่าอยากจะทิ้งไหมอยากจะทิ้งเลยไหมหรือว่าอยากจะไปทางอื่นไห ม เขายอมรับว่าพี่เขายอมรับกับผมว่าเขาอยากนะครับแต่ว่าใจนึงเขาคิดว่าถ้าเป็นคนแก่จริงๆล่ะแล้วเราจะปล่อยคนแก่ทิ้งอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็รู้สึกกลัวนะครับแต่ใจนึงเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณยายแล้วก็อยากจะได้เงินด้วยนะครับ ก็ขับไปเรื่อยๆเขาก็หันไปถามคุณยายว่าจะถึงหรือยังครับ อะไรเงี้ยทำไมมันถึงเข้ามาลึกขนาดนี ้ แล้วมันซับซ้อนมากเลยครับแล้วผมจะออกถูกไหมคุณยายเขาก็บอกว่าต้องออกถูกเพราะว่าเดี๋ยวยังไงยายเชื่อยายต้องออกถูกแน ่ แล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มแป้นๆนะครับยิ้มแบบเห็นพี่ก็เล่าฟังว่ายิ้มเหมือนกับตุ๊กตายิ้มอะครับเหมือนกับตุ๊กตาปูนพัตเตอร์ยิ้มอะครับ ค ่ ะ ยิ้มกว้างๆนะยิ้มแบบไม่มีอะไรไปต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็พี่กับคุณยายเขาก็ขับเข้าไปลึกกิโลก็แล้วพี่สองกิโลก็แล้วทางเนี่ยไม่มีรถสวนเลยแล้วถ้าถอยออกเนี่ยก็ต้องถอยแบบพอดีคันรถเลยพี่เลี้ยวเข้าไปในป่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาม่วงกันไปหมดจนมาถึงจุดหนึ่งอะครับเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ตกต้นไม้อะมีสารอยู่นะครับจะฟังผมนะมีสารอย ู ่สารไม้อยู่แล้วก็มีคุณตา อ ยู่รออยู่ตรงสารไม ้ นะพี่จับที่เขาเล่าให้ผมฟังนะคร ับ อยากให้ผู้ฟังลองจินตนาการตามแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับตัดสินเอาเพราะว่าผมรับฟังมาอีกทีนึงเป็นคุณตามีสารไม้มีต้นไม ้ สามอย่างคุณยายชี้นี่ไงคุณตามารอรับแล้วยังไงเดี๋ยวยายแปลค่าโดยสารที่คุณตาให้นะ ครับ พี่คนนั้นเขาก็อุ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยคืออยากจะรีบไปแล้วลงก้มลงมาจับเบลจับตังรอทอนอะไรอย่างเง ี้ ยเสียงประตูไม่มีปิดพี่แจ๊คคุณยายคนเนี้ยไปกลางทุ่งแล ้ วเดินไปกลางทุ่งไปหาคุณตาแล้วคราวนี้เสร็จพี่แจ๊คเดินไปกลางทุ่งเสร็จอ่ะพี่เขาก็ตกใจคิดว่าอุ้ยทำไมลงไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มีเสียงเปิดประตูทำไมรถไม่ยกเลยเพราะว่ามีคนลงทำไมไม่มีเสียงเปิดประตูเขาหลอนเขาออกแนวหลอนมากคราวนี้เสร็จพอคุณตาไปเจอคุณยายเสร็จนะครับตาคุณยายไปเจอคุณตาเสร็จนะครับพี่เขาก็มองอยู่คุณตาคุณยายเนี่ยหันมาคุยกันระยะเนี่ยห่างกันประมาณสักสิบถึงสิบห้าเก้าเดือนนะครับคุณตาคุณยายเนี่ยหันมาคุยกันแล้วก็โบกมือให้พี่เขาโบกมือบ๊ายบายให้พี่เขาทั้งคู่เลยนะพี่เขาก็ไม่ยกมือตอบเขาก็มองอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเอาตังค่าโดยสารให้เขาทีเพราะว่ามิเตอร์เนี่ยพี่เขาเล่าผมฟังเนี่ยมัน123บาทถึง126บาทที่ผมจำไม่ได้แล้วก็เหตุการณ์ต่อไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์คลายแม็กของเรื่องไงนะครับพี่ก็เล่าให้ฟังว่าพี่แจ็คเคยเห็นคนที่เขาแบบวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายนะครับที่แบบว่าจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วสะบัดมือสะบัดขาสะบัดมือสะบัดขาอย่างนั้นนะครับนะคุณตาคุณยายทำท่าดีพร้อมกันทั้งคู่เลยคือโดดยกแล้วก็เอามือสะบัดมือสะบัดขาเหมือนวอร์มร่างกายนักกีฬาวอร์มร่างกายครับแล้วก็พี่ก็เล่าให้ฟังว่าน้องแท็กเชื่อไหมน้องแท็กเคยเล่นจรวดตอนมัธยมไหมที่เราพับกระดาษพ ับ กระดาษแล้วเราล่อนจรวดเล่นเนี่ยผมบอกเคยพี่ผมตื่นเต้นเคยพี่เกิดอะไรขึ้นเขาบอกนั่นอ่ะคุณตาพุ่งไปจรวดเข้าไปในศาลแล้วคุณยายก็พุ่งตามไป ต่อหน้าต่อตาของเขาอะนะ ครับ เฮ้ย สติแตกครับเขาบอกว่าเขาบ้าครับคือสติแตกหมายถึงว่าเขาไม่สามารถถอยรถได้อ่ะพี่เขาก็ต้องบิดรถหักหัวเนี่ยเพื่อที่จะตั้งลำรถอ่ะเพื่อที่จะให้หันหัวมาอีกทางให้ได้ไงที่จะแบบว่าหันก็ไปชนกองดินถอยหลังก็ตกเนินหันไปอีกก็โหทุลักทุเลมากระหว่างที่เขาหันรถกลับหัวกลับไปกลับมาเนี่ยนะพี่นะเขาก็ร้องลั่นรถเลยนะร้องเขาบอกเขาร้องเฮ้ยวีดวายอะไรลั่นรถเลยนะพี่นะคือสติเนี่ยเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคือเขาก็ช็อกอ่ะเขาบอกตรงเขาช็อกพอทีสุดท้ายนะครับที่เขาจะหันรถกลับเนี่ยนะครับเสียงคุณยายรอดเข้ามาในรถเลยนะบอกว่าขอบคุณนะที่มาร่วมกุศลส่งยายในครั้งนี ้โอ้ยาย เสียงคุณยายไม่เท่าไหร่พี่แจ๊คคุณตาแวบมาอีก ครับ เก่งลูกเก่งที่สุดเลยลูกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวตาไปส่งออก กลัวเธอกลัว พี่เขาบอกว่าเขาก็ติดตลกเหมือนที่พี่แจ๊คกับผมตลกเลยแต่ผมน้อยของตลกแบบเขาบอกว่าทำไมต้องมาส่งไม่เอาคือไม่เอาไม่อยากจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับทางนี้แล้วครับ ครับ คือไม่ต้องมาส่งก็ได้เลยประมาณนี้แต่เขาคิดใจแต่ว่าสติก็ตะเลิดเปิดเปิดไปหมดพอเขาหันหัวรถได้แล้วก็เหยียบเขาบอกเขาเหยียบอย่างเดียวเลยพี ่ เหยียบเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามั่วหมดเลยพี่แจ๊ ค เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเขาบอกเขามั่วมากคือสติเขาหลุดไปแล้วที่ขับได้เนี่ยคือสัญญาณที่ว่าเห็นเป็นซ้ายเลี้ยวซ้ายเห็นเป็นขวาเลี้ยวขวาพี่แจ๊คเชื่อแล้วก็ออกมาถูก ขับมั่วๆออกมาถูกจนได้มาถึงถนน ใช่เหมือนกับมีคนมานำทางรถให้เขาออกมาให้ถูกได ้ ถูกเลยเขาบอกว่าถูกตามทางที่มาเลยแล้วพอเขาถูกเสร็จเขาไปจอดปั๊มน้ำมันนะพี่นะจอดปั๊มน้ำมันเสร็จอ่ะเขาไปนั่งตัวสั่นอยู่ปั๊มน้ำมันซื้อเอ็มร้อยซื้อผ้าเย็นกินไปนั่งตัวสั่นไประบายกับเด็กปั๊มไประบายกับคนขายบะหมี่เกี๊ยวตอนดึกคนขายบะหมี่เนี่ยเขาบอกว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่เป็นสวนเป็นอะไรนะแล้วก็สารเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าเส้นเนี้ยกลางคืนคงจะไม่ผ่านกันครับ คร ับ พี่คนเนี้ยก็เลยเอารถกลับไปคืนที่อู่ตอนเช้าแล้วก ็ เลิกขับแท็กซี่เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเดือนนึงก็มาทำงานขับรถส่งของ หมายถึงว่าเลิกเพราะเหตุการณ์นั้นเลยเหรอ เลิกเลยครับเขาบอกว่าเท่าแก่จะลดค่ากะให้จากวันละ600หรือวันละ400ก็บอกว่าเขาไม่เอาครับ เท่าแก่จะให้ย้ายมาขับกลางวันก็ไม่เอา แล้วรถไม่พังเหรอ ไม่ทำครับก็ต้องมาขับรถส่งของ ไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวฟังผมก่อนคุณแต่รถอ่ะมันไม่พังเหรอที่บอกว่าโอ้เขาชนนู่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ย มันเบาครับพี่แจ๊คมันแค่ตกหล่นนิดเดียวแล้วก็ชนกองดินนิดเดียวเบาครับแต่ว่าก็เป็นรอยปกตินะครับเท่าที่ผมคิดนะครับ ตังก็ไม่ได้ ต ัง ไม่ได้ครับได้แต่คำว่ามาร่วมบุญเฉยๆนี่ได้กุศล ไม่เอา ไม่อยากได้ดีกว่าอะไรประมาณ ไม่เอาบุญไม่เอามาอย่างนี้ไม่ไหวนะไอตอนไปอ่ะโอเคถ้าจะจบตรงนั้นก็เห็นตายายพุ่งไปผมว่าคนขับรถแท็กซี่ร้อยทั้งร้อยนะต่อให้จิตแข็งขนาดไหนไม่ช็อกตายก็บุญแล้วยังจะมาไปส่งอีก คร ับโอ้ย พ ี่ แจ๊คอย่างนี้พี่แจ๊คอย่างนี้ครับพี่เขาฟังเรื่องโค้งของผมไงเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาไงแต่ผมว่าเราจำลองตัวเองอะไปเป็นตัวแกขับรถแท็กซี่แทนนะผมว่าหลอนกว่าเรื่องโค้งผมอีกผมคิดว่าถ้าผมเจออย่างนี้ผมคงมาเก็บศพผมไปตอนเช้าครับผมคงช็อกอยู่ที่รถอะ เหมือนกันครับ คือพี่เขาถือว่าเขาแกร่งกว่าผมเยอะเลยครับ เป็นผมเอาฟันกัดลิ้นตัวเองตายตรงนั้นแหละผมไม่เอาไม่ต้องไปส่งผมหุยตื่นเต้นน่ากลัว ยายเข้ามาในซอยเปี่ยวแล้วถ้าเป็นเรานี่เราคงจะคิดในใจแล้วว่าพาเราเข้ามาตรงไหนแล้วถ้าส่งยาเสร็จเราจะกลับไปยังไงอะไร ครับ แต่ยอมรับใจพี่เขาอะครับ โอเคได้คุณแท็กขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าหูสนุกตื่นเต้นมากสำหรับอาชีพนึงที่เราคุยกันหลายครั้งนะว่าเฮ้ยพี่คนขับรถแท็กซี่ยามค่ำคืนอะมีเรื่องเล่าเยอะอยู่ที่ว่าเขาจะเจอเบาเจอหนักมากน้อยขนาดไหนแต่ถามว่าเคสเนี้ยหนักไหมโคตรหนักแต่ถามว่าได้บุญแหละได้บุญแหละแต่มันบุญอย่างเงี้ยเราไปทำบุญอย่างอื่นก็ได้ปะวะ ได้ครับพ ี่นะครับได้คุณแท็กขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกัน ขอบคุณครับพี่แจ๊ คขอบคุณครับ ครับ สวัสดีครับ ครับผม หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.